În primul rând vreau să spun că este o mare onoare pentru mine. Să slujesc astăzi împreună cu preasfințitul episcop Fotie. Și din nou cu părintele Arhimandrit Flavian. Și cu Arhimandritul Siloan din Italia. De asemenea, aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru bunătatea pe care mi-ați arătat-o și pentru darurile pe care mi le-ați dat. Nu vă pot mulțumi fiecăruia personal, dar vă mulțumesc aici tuturor. Vreau să spun mulțumesc pentru voastră dragoste. Joi, în această săptămână, I was invited to a dinner at the home of an officer of the American Embassy. Am fost invitat să iau cina la acasă la atașatul cultural al ambasadei americane. During the time that I was there, și în timp ce mă aflam acolo, I heard the cultural attachés made. Am aflat că atașatul cultural de fapt este o soră medicală. Ah, cameristă, atașata culturală este cameristă. Și a fost scandalizată de faptul că mâncam produse lactate. Iar atașatul cultural mi-a spus acest lucru. Și am întrebat de ce e supărată. Iar acesta a răspuns pentru că ea postește. La ei fiind postul nașterii. Then I understood. Apoi am înțeles despre ce era vorba. And I asked her to go with me to talk to the woman. Și i-am cerut să mă însoțească să vorbesc cu acea femeie. So we went into the kitchen. Am intrat în bucătărie. And I said, I want to ask you what to do. Și am spus, vă cer iertare for this misunderstanding. Pentru această neînțelegere. But of course I respect the fasts of the church. Bineînțeles că respect posturile stabilite de Sfânta Biserică. But I am an old calendar. Dar eu sunt pe stil vechi. And our fast has not begun yet. Iar postul nostru încă nu a început. And for this reason I eat cheese and eggs. Iată motivul pentru care mănânc ouă și brânză. And the woman said to me. Dar atunci femeia mi-a spus. Each person for his own. Fiecare pentru el. And I didn't know quite what to say. Și n-am știut, nu prea am știut ce să-i răspund. And since you don't know this woman, și de vreme ce nu cunoaștem pe această femeie, I can say something that I would not otherwise say. Pot să spun ceva ce de altfel n-aș spune. There was a kind of arrogance in the way she treated me. Exista un fel de aroganță în felul în care m-a tratat. And this is a good lesson to us. Iată o lecție bună pentru noi toți. Especially since tomorrow begins the fast for nativity. Mai ales când știm că de mâine începe postul nașterii Domnului. And especially because today is the feast day of Saint John Chrysostom. Și mai ales pentru că astăzi este sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur. Saint John Chrysostom said something very important about fasting. Sfântul Ioan Hrisostom a spus ceva foarte important în legătură cu postul. He said we must never, while abstaining from food, a spus că atunci când ne abținem de a mânca anumite mâncări, to eat our neighbors with our ugly words. To eat our neighbors with our ugly words. Să nu ne adresăm vecinilor noștri cu cuvinte urâte. Because in this way our fasting has no meaning. Pentru că în acest fel postul nostru nu mai are niciun sens. So as we begin the fast, după cum știți, acum când începem postul, let us remember that this is to cure our own sins. Să ne aducem aminte că postul este pentru a ne curăți propriile noastre păcate și nu pentru a judeca pe ceilalți. If I had been in the same position, dacă aș fi fost în aceeași poziție, situație, ca și acea cameristă, acea servitoare cu care am vorbit, I would have said, please forgive me. Aș fi spus, vă rog să mă iertați. But because pride was her most important reaction. Dar pentru că prima ei reacție, din prima ei reacție mi-am dat seama că este vorba despre mândrie. She was unable to say forgive me. Iată, mi-am dat seama că nu este în stare, nu este capabilă să-mi spună iartă-mă. As Saint John Chrysostom says, după cum spune Sfântul Ioan Hrisostom, if we fast, dacă postim, but we cannot ask forgiveness of our neighbors, dar nu putem să ne cerem iertare aproapelui nostru, then our fasting has no significance. Atunci postul nostru nu are nicio importanță. We should remember this. Și nu trebuie să uităm la acest lucru. I would also like to say one other thing about Saint John Chrysostom. Încă ceva vreau să mai adaug despre Sfântul Ioan Hrisostom, which is very important for us as old calendarists. Care pentru noi cei de pe stilul vechi este foarte important. Many of us forget the fact. Mulți dintre noi uită faptul that Saint John Chrysostom, că Sfântul Ioan Gură de Aur, died outside the official church. A murit în afara bisericii exterioare, bisericii oficiale. Saint John Chrysostom died in exile. Sfântul Ioan Hrisostom a murit în exil. And in fact he was a martyr. Și de fapt a fost mucenic. He was chained. A fost înlănțuit. And treated as though he were a prisoner. Și tratat ca și cum ar fi fost un prizonier. And he died from his mistreatment. Și a murit din cauza acestui tratament. And so, astfel, when we are told by our brothers in the New Calendar Church, când frații noștri de pe stilul nou ne spun that we are outside the church, că suntem în afara bisericii, we should take comfort in the life of Saint John Chrysostom. Ar trebui să avem încredere și să urmăm exemplul Sfântului Ioan Hrisostom. And when we suffer from the chains of ridicule, și când suferim aceste lanțuri și suntem ridiculizați, we should take solace in Saint John Chrysostom. Ar trebui să avem exemplu pe Sfântul Ioan Hrisostom. And just as Saint John Chrysostom conquered his enemies, la fel cum Sfântul Ioan Hrisostom și-a învins dușmanii by his martyrdom and by his love, prin mucenicia sa și prin dragostea sa, so we must fight our enemies, la fel trebuie să luptăm împotriva dușmanilor noștri, strongly, cu putere, but with love. Însă în același timp și cu dragoste. This great father who died outside the church, acest mare părinte al bisericii care totuși a murit în afara bisericii, as a martyr, ca și mucenic, despised by the official church, disprețuit de biserica oficială, is now celebrated almost every Sunday of the year. Este sărbătorit aproape în fiecare duminică a anului. Since almost every year, day of the year. Din moment ce în fiecare zi a anului. We celebrate his holy liturgy. Slujim Sfânta lui liturghie. His victory over his enemies. Biruința lui asupra dușmanilor săi. Was that he crushed them. Este că i-a zdrobit. With the love of Christ. Cu dragostea în San Hristos. With the body and blood of Christ. Cu sângele lui Hristos. And with the holy liturgy. Cu Sfânta liturghie. Which they celebrate daily. Pe care o să sărbătorim în fiecare zi. So I would like to leave you with these two lessons from St. John Chrysostomus. Vă las cu aceste două învățături de la Sfântul Ioan Hrisostom. First, that we must never become prideful in our faith. Prima, că nu trebuie să devenim mândri pentru credința noastră. Because pride is what caused the fall of man. Pentru că mândria este cea care provoacă căderea omului. And also that we should. Și de asemenea că ar trebui confront our enemies. Să ne înfruntăm dușmanii with our love. Cu dragostea noastră. With our patience. Cu răbdarea noastră. With our suffering. Cu suferința noastră. And in this way. Și în acest fel God will give us the strength. Dumnezeu ne va da puterea to find our own salvation. Să ne găsim calea spre mântuire. And to guarantee the salvation of others. Și să garantăm și mântuirea celorlalți. These simple messages. Aceste mesaje simple. If we accept them with our whole heart. Dacă le acceptăm cu inima deschisă. Will transform us. Ne vor transforma. At the end of the liturgy. La sfârșitul Sfintei Liturghii, as a humble token of my affection for you, ca un semn umil al afecțiunii mele pentru dumneavoastră, I'm going to ask our Father Gregory from our monastery in California. O să-i cer părintelui Grigore de la noi, de la mănăstirea din Etna, California, to give you a small sweet. Să vă împartă din partea mea câteva dulciuri. And I hope that this small sweet. Și sper că aceste mici dulciuri will show my appreciation for your sweetness. Vor arăta aprecierea mea pentru dulceața dumneavoastră. And your hospitality. Și pentru ospitalitatea dumneavoastră. Mozart. Искам да благодаря на Господа и на Неговата пречиста майка. Vreau să mulțumesc Domnului și Maica lui prea curată, задето ме удостоиха за първ път да служа тук в тази света обител. Că m-a învrednicit pe mine să slujesc prima dată în acest sfânt locaș. Която посещавам всяка година на път за Слафиоара, за храмовия празник на манастира там. Pe care o vizitez în fiecare an, ducându-mă la храм, la mănăstirea Слафиоара. Радостта ми е двойна, че служих с моя възлюбен в Господа събрат, негово преосвещенство, етнийския архиепископ Хризостом, в деня на неговия небесен покровител, св. Йоан Златоуст. Bucuria mea este înduită de fapt că astăzi am slujit împreună cu iubitul meu frate, arhiepiscopul lui Etna, Hrizostom, în ziua Sfântului Ocrotitorului Ceresc, Sfântului Ioan Gură de Aur. Днес над нас се изпълниха словата на свети пророк Давид, колко хубаво и колко е приятно братя да живеят заедно. Astăzi asupra noastră s-au împlinit cuvintele Sfântului Proroc David, cât de frumos și plăcut este frații să locuiască împreună. И дано тези слова се сбъдват над нас всеки миг от живота ни. Și să dea Dumnezeu aceste cuvinte să se împlinească asupra noastră în fiecare zi a vieții noastre. Но как може да стане това, когато ние все пак живеем отделно и дори много далече един от друг? Dar cum s-ar putea împlini așa ceva, fiindcă noi locuim în locuri despărțite și mai departe unii de alții? Това може да стане чрез Христовата любов, която свързва сърцата ни в едно, независимо от това къде ние живеем. Aceasta s-ar putea împlini prin dragostea lui Hristos, cu toate că noi locuim în locuri diferite și departe. В мигове на такова общение в Христа, în momente ca aceasta de viețuire împreună în Hristos, нашата любов, нашето единство в Господа се преизпълва с нови сили. Dragostea noastră, unitatea noastră în Hristos se împlinește cu puteri noi. Огънят се разгорява по-буйно. Focul se face mai tare. За да може след това всеки един от нас да съхрани в сърцето си искри от него. Și ca să putea fiecare dintre noi să păstreze din acest foc în inima sa. И тези искри на единство и любов в Господа са едни и същи в нашите сърца. Скънтеи de dragoste și unitate în Domnul, care sunt la fel în inimile noastre, независимо от това, че ние живеем далеч един от друг. Cu toate că locuim departe unii de alții. Затова и когато след раздяла се видим, și de aceea după cât ne vedem încă o dată peste o despărțire, ние имаме чувство, че виждаме родни братя, родни сестри. Noi avem o simțire că vedem pe niște frații și surori ai noștri. И това не е просто едно красиво човешко чувство. Și această simțire nu e o simțire simplă omenească. Това е дълбоко чувство. Este o simțire adâncă. Чието извор е сам Христос Господ. Изворul căruia este însuși Domnul Iisus Hristos. По неговите свети молитви и с неговото застъпничество, с неговата помощ и по светите молитви на свети Йоан Златоуст. Cu ajutorul lui și prin rugăciunile Sfântului Ioan Hrizostom, Господ да ни удостои да му бъдем верни до край. Să ne învrednicească Dumnezeu să fim credincioșii lui până sfârșit. Така че когато доближим дверите на смъртта, ca apropiindu-ne de ușile morții, всеки един от нас да може да изрече от цялото си същество словата, fiecare dintre noi să poată zice din toată ființa sa cuvintele, които е изрекал Свети Йоан Златоуст, pe care le-a zis Sfântul Ioan Hrizostom преди своята кончина, înaintea morții lui. Слава Богу за всичко. Слава lui Dumnezeu pentru toate. Amin. Amin. Credincioși, n-am cuvinte iarăși să-i mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru această fericită zi, acest frumos și gustos ospăț duhovnicesc. Poate unora nu le place, fiindcă sunt sătui. Nouă ne place că suntem flămânzi de peste 70 de ani de așa ceva. Nu știu ce aș mai putea completa la cuvintele preasfințiților, preasfințitul Hrisostom din America și preasfințitul Fotie din Bulgaria. Cred că acest ospăț duhovnicesc aș vrea să rămână în inimile și în mințile tuturora dintre noi, că nu se știu timpurile care vin, și să ne aducem aminte că a fost slujbe frumoase aici. Că vedeți dumneavoastră, acești oaspeți care sunt veniți cu multă dragoste duhovnicească, cel puțin pentru noi, călugării de aici, și pentru Înalt-Preasfințitul și pentru toată biserica noastră, radiază multă căldură duhovnicească. Ne învățăm unii de la alții cu ceea ce ne lipsește nouă. Ne îmbogățim sufletește, călătorind pe această mare atât de cutremurător, de învolburată. Cred că este un braț cald, o minte luminată și înțeleaptă, o mână bună și gospodărească, asemenea semănătorului care seamănă semințe în pământ. Sămânța care o pun în inimile noastre, noi o știm. Știe și Înalt Preasfințitul Mitropolit, fiindcă cu blagoslovenia Preasfinției sale, știe că e sămânță care, înflorind, rodește fructul mântuirii. Dar mai este încă o condiție, pământul tău duhovnicesc, cât de bun este. Și dacă sămânța s-a ostenit și a răsărit, îți rămâne ție ca un creștin iubitor de Hristos să îngrijești ceea ce răsare din sămânța Cuvântului lui Dumnezeu. Încă o dată îi urez Preasfințitului Hristostom, fiindcă astăzi este ziua Preasfinției sale, un călduros și fericit la mulți ani, iar Mântuitorul să aibă grijă de fiecare din noi în ceasul judecății și să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin.